कोई जीरो यहाँ, कोई स्टार है, कोई बेकार है, कोई हीरो यहाँ, कोई जीरो यहाँ, कोई स्टार है, कोई बेकार है। मैं कौन हूँ तुमसे, मैं क्या कहूँ, है सच तो ये दोस्तों। Oh, I'm the best, I'm the best, I'm the best. I'm the best. Yes, you are the best. Yeah.